کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، تو زیارت قبور کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ معلومات کرنی چاہیے، چنانچہ حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالی علیہ قریبی بستی میں آئے اور ایک سن رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی، بوڑھے شخص سے، ان سے دعا سلام کے بعد استفسار کیا کہ ان تین قبروں کا پس منظر کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس عمر رسیدہ شخص نے بتایا کہ یہ تین قبریں تین بھائیوں کی ہیں، ان میں ایک بھائی تو بادشاہ کا سپہ سالار تھا، دوسرا بیپاری تھا اور بڑا مالدار تھا، تیسرا مسکین اور غریب تھا اور رات دن وہ عبادت میں مصروف رہا کرتا۔ سب سے پہلے اسی مسکین بھائی کی موت واقع ہوئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ دونوں بھائی، فوج کا اعلی افسر اور سوداگر، یہ دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر کوئی وصیت ہے تو تم کرو۔ تو اس مسکین نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس دولت ہے جو اس کی تقسیم کے لیے میں کوئی وصیت کروں، نہ مجھ پر کسی کا قرض آتا ہے جو میں تمہیں درخواست کروں کہ میرا قرضہ دو، تم جانتے ہو کہ میں دنیا سے لا تعلق رہا، البتہ اتنی وصیت ضرور ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس ٹیلے پر دفن کر دینا اور میری قبر پر اس طرح کا کتبہ لگا دینا کہ قبر پر اس طرح لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ موت آئے گی اور اسے گہری قبر میں سلا دے گی اور اس کا ملک چھین لے گی۔ اس کے بعد تین دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت کی بات معلوم ہو۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس ٹیلے پر اس کو دفن کر دیا گیا اور حسب وصیت اس کی قبر پر کتبہ آویزہ کر دیا گیا اور مضمون بھی کندہ کرا دیا گیا۔ تین دن تک یہ دونوں بھائی اس قبر کی زیارت پر آتے رہے، تیسرے دن سوداگر تو زیارت کر کے جا چکا تھا، سپاہ سالار جو تھا فوج کا افسر وہ اکیلا رہ گیا تھا، وہ فاتحہ پڑھ کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ قبر میں سے بہت بڑے دھماکے کی آواز سنائی جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ جب یہ گرجدار آواز سنی تو اس پر راشہ تاری ہو گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور جوں تو گھر پہنچا، خوف اس پر تاری تھا، رات جب سویا تو اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے بھائی تیری قبر میں وہ آواز کیسی تھی؟ تو اس مسکین بھائی نے بتایا کہ بھیا بس کیا کہوں، ویسے تو معاملہ صحیح تھا لیکن ایک بار ایک مظلوم نے مجھ سے فریاد کی تھی اور میں اس بے قصو مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھا، اس کے باوجود میں نے اس کی داد رسی نہیں کی، اس وجہ سے فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک زوردار کوڑا انہوں نے مجھ پر رسید کر دیا، جو آواز تم نے سنی وہ اسی کوڑے کی تھی۔ جب صبح ہوئی اس افسر کی زندگی میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، وہ دنیا سے مایوس ہو چکا تھا، دنیا سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس نے دنیا سے منہ موڑا اور سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، بادشاہ کی ملازمت سے بھی اس نے استعفیٰ دے دیا، اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بیمار ہوا اور اپنے تاجر بھائی کو بلایا اور اس کو وصیت کی کہ بھائی تم کو معلوم ہے کہ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر چکا تھا، میں نے مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا، اب نہ میرے پاس مال ہے جس کے بارے میں تقسیم کی وصیت کروں، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، بس اتنا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے مرحوم بھائی کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرح کتبہ آویزہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور قبر میں جا سلائے گی اور ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. اے بھائی، پھر 3 دن تک میری قبر پر آنا، فاتحہ خوانی کرنا، شاید تجھے نصیحت ہو. چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو حسب وصیت بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا اور اسی طرح کتبہ آویزہ کر دیا گیا. 3rd day جب وہ تاجر اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ اس نے بھی ایک گرجدار آواز سنی جو قبر سے آئی تھی، اس کے ہوش اڑ گئے اور ڈرتا ہوا اپنے مکان پہنچا. رات جب سویا تو اپنے اسی سابقہ فوجی افسر بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ تو بھائی نے جواب دیا، الحمدللہ اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے. تو پھر اس نے سوال کیا کہ میرا وہ مسکین بھائی کیسا ہے جو فقیر تھا؟ جواب دیا، وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ اب بڑے درجے پر ہے. پھر اس نے پوچھا، میرا کیا حال ہوگا؟ تو جواب ملا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا. اے بھائی، تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کر لو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا. جب بیدار ہوا تو اس کے دل کی دنیا بھی زیر و زبر ہو گئی، اس کا دل بھی دنیا سے ٹوٹ گیا، اس نے بھی سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اللہ اللہ کرنے مصروف ہو گیا. بالآخر اس کی بھی موت کا وقت آیا تو اس کا لڑکا اس کے پاس آیا، جوان بیٹا، اور کہنے لگا، ابا جان کوئی وصیت ہو تو کیجئے. تو باپ نے جواب دیا، بیٹا میرے پاس کوئی مال نہیں، کسی کا قرضہ نہیں، البتہ یہ وصیت ضرور ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرح کتبہ آویزہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی اور ہمارا چہرہ اور جسم کے اعضاء کو پاش پاش کر دے گی. اور 3 دن میری قبر کی زیارت کرنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت. چنانچہ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر پورا عمل کیا. 3rd day جب وہ بھی قبر کی زیارت کر کے لوٹا تو قبر سے ایک خوفناک آواز سنی، روتا ہوا غمگین اپنے گھر آیا. رات سویا، باپ خواب میں نظر آیا. باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر لے اور جس گھر میں اب تجھے آنا ہے اس کے لیے تیار ہو جا اور بے وفا دنیا داروں کی طرح بے فکر نہ ہونا کہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا اور تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. بیٹا جلدی کر جلدی کر جلدی کر. چنانچہ جب تیسرا دن آیا تو اس نوجوان نے وضو کیا, قبلے کی طرف منہ کیا, کلمہ شہادت پڑھا, اس کی بھی روح قبضے انصری سے پرواز کر گئی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اے میرے پیارے بھائیوں, یہ میں نے کوئی آپ کو افسانہ نہیں سنایا, کوئی کہانی نہیں سنائی, یہ واقعہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں نقل کیا, جس کا جی چاہے دیکھ سکتا, یہ کوئی افسانہ نہیں. اور یقین کس کو نہیں کہ موت نہیں آنی, کون نہیں جانتا کہ موت جوانی کو خاک میں ملا دے گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ تیری یہ عمر ہے, تو نے داڑھی رکھ لی تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ 12 سال کی عمر میں بچہ نہیں مرتا, 15 سال کا نوجوان نہیں مرتا. آئے دن سوئمنگ کرتے ہوئے دریا میں نوجوان ڈوبتے نہیں ہیں. وہ نوجوان جو امتحان امتحان امتحان کہہ کر نمازوں سے دور بھاگتے ہیں, دین سے دور بھاگتے ہیں, اگر مذہبی اجتماع میں جاتے بھی ہیں تو امتحان امتحان کہہ کر کئی مہینوں تک اجتماعات کو گول کر جاتے ہیں, وہ امتحان کی تیاری کرتے ہوئے نہیں مرتے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے سندھ میں حیدرآباد لطیف آباد رمضان المبارک میں جمعے کے روز 3 نوجوان ڈوب کر مر گئے, اللہ ان کو بخشے. ان میں ایک نوجوان میٹرک کا طالب علم تھا, ایک نوجوان فرسٹ ایئر کا تھا, اور فرسٹ ایئر کے امتحان کا بھوت اتنا سوار تھا کہ کافی لوگ پریشان تھے کہ ملتان نہیں آ سکتے, امتحان امتحان. تو وہ فرسٹ ایئر کا امتحان دینے والا بیچارہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے سے پہلے ہی اندھیری قبر میں جا پہنچا, ڈوب کر. ایک ایم بی بی ایس کا طالب علم تھا, ڈاکٹر صاحب تھا, وہ ڈاکٹر صاحب کہلوانے کی امنگیں لے کر اپنی قبر میں جا پہنچا. تو موت ہماری سہولت نہیں دیکھتی, جب وقت پورا ہو جاتا ہے وہ آ پہنچتی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دولہا جس کی شادی ہو رہی وہ بھی مر جاتے؟ آج کل ہوائی فائر ہو رہے ہیں, اگرچہ قانونی پابندی ہے لیکن کوئی پابندی نہیں, ہوائی فائر ہوتے ہیں شادی ہو. سواد کی خبر اخبار میں کہ ایک دولہا جس کا نام محمد اکرم تھا, وہ ظاہر ہے کہ مسلمانی نام ہے, اس کی شادی تھی, بارات جا رہی تھی, تو اس کے دوستوں نے اس کو کلاشن کوف دی کہ ذرا تو بھی ہوائی فائر کر دے. تو ابھی وہ ہوائی فائر کرنے کے لیے پوزیشن دے, اس سے پہلے ہی گولی چل گئی اور وہ دولہا وہیں ٹھہر ہو گیا, تو گولی لگ گئی. تو موت انسان نہیں چاہتا کہ مرے, جیسے میں نے رات کو عرض کیا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو لیکن بیمار ہو جاتا, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف پہنچے مگر تکلیف پہنچتی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ غریب رہے, سبھی چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں لیکن وہ بیچارے غریب ہی رہتے ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بے اطمینانی کی زندگی بسر کرے, جنگ و جدل ہو, ہنگامہ ہو, امن چاہتا ہے, ہر شخص امن چاہتا ہے لیکن اس کو امن نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے لیکن بیچارہ آخر کار مر جاتا ہے. شادی کے دن بھی اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو آپ شادی کی بہاریں نہیں دیکھ سکتے, کئی ایسے ہیں جو 8 دن پہلے 4 دن پہلے 15 دن پہلے شادی کے مر جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں کہ شادی کے دن مر جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں شادی کے 2-4 دن بعد مر جاتے ہیں. تو موت آتی ہے میرے بھائیو, موت آتی ہے, یہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا یہ مر گیا, لیکن میرے بھائیو سوچو تو صحیح, جو مر گیا اس کے ساتھ گزر کیا رہی ہے, قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اے امتحان دینے والے طالب علم, تیرے سر پر جو ممتحن کھڑا ہے وہ شفقت کے ساتھ تیرا امتحان لیتا ہے, پیار سے امتحان لیتا ہے, تجھے کبھی کبھی سوالات دکھا بھی دیتا ہے, جوابات سمجھا بھی دیتا ہے, اگر چائے پانی دے دے تو خود بھی لکھ دے گا, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ تیرا پرچہ بڑا آسان ہے لیکن یاد رکھ قبر کا پرچہ بڑا مشکل ہے, جو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے. مجھے حیرت ہے, پرچیاں بہت آتی ہیں کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں, کاش کوئی ایسی پرچی بھی تو مجھے لکھ کر بھیجے کہ دعا کر دو کہ قبر کے امتحان میں پاس ہو جاؤں, کوئی نہیں لکھتا. دنیا کے امتحان کے سوالات اگر امپورٹنس مل جائے, امکانی سوالات امکانی, تو اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے. حالانکہ قبر کے سوالات امکانی نہیں, امپورٹنس نہیں ہے, بلکہ یقینی ہے, قطعی ہے. قبر کا پیپر جو ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہے, آشکار. جیسے دنیاوی معاملے میں کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا, تو پیپر آؤٹ ہونا یہ واقعی معیوب ہے, لیکن قبر کا پیپر جو ہے وہ سب کو پتا ہے, سبھی جانتے ہیں کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے, لیکن فکر کسی کو نہیں. اپنی دنیا سجانے میں سبھی لگے ہوئے, اپنی دنیا بنانے میں سبھی لگے ہوئے ہیں. اے میرے بھائیوں, مرنا آسان نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ یہ لاش پڑی ہے, یہ بیچارہ مر گیا, اس کو کینسر کا مرض تھا, یہ غریب مر گیا, یہ ٹی بی کے آخری سٹیج پر تھا, وہ بیچارہ مر گیا, اس کو گردن توڑ بخار نے پکڑ لیا تھا. ارے وہ اس لیے مر گیا کہ اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا. نہ مجھے بخار ہے, نہ میں اسکوٹر چلانا جانتا ہوں, مجھے موت تھوڑی ہے. ایسا نہیں, مرنا پڑے گا. یقیناً ہم چاہتے نہیں کہ ہم مرے, لیکن مرنا پڑے گا. ان قریب ہمارے ناد اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر کفن میں لپیٹے ہوئے اندھیری قبر میں اپنے ہاتھوں اتاریں گے. اپنی نہیں چلے گی, اپنی چلے گی نہیں, ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. اور میرے بھائیوں, جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو اس وقت امتحان ہوگا, قبر میں امتحان ہوگا. اور پیار سے امتحان نہیں ہوگا, پیار سے امتحان نہیں ہوگا, بلکہ حدیث سے اٹھا کر دیکھو کہ خوفناک شکلوں والے دو فرشتے اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے قبر میں آئیں گے. ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے, کالے سیاہ بال پیروں تک لٹک رہے ہوں گے. یہ خوفناک شکل والے فرشتے جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں, یہ منکر نکیر آئیں گے, پیار سے سوالات نہیں کریں گے, انتہائی کرخت لہجے میں سوالات ہوں گے, جھڑک کر بٹھایا جائے گا, نہایت ہی سختی کے ساتھ سوالات کیے جائیں گے, اور سوالات عربی میں ہوں گے. اس وقت عربی زبان سبھی کو آ جائے گی. پہلا سوال ہوگا, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ دیکھیں سوال بالکل آؤٹ ہے, پرچہ آؤٹ ہے, لیکن کسی کو بھی پتا نہیں کہ سوال کیا. چلو سوال پتا چل بھی گیا تو جواب کسی کو پتا نہیں, پڑی بھی نہیں کہ جواب دینا پڑے گا, کوئی احساس نہیں. ہمارا انداز فکر تبدیل ہو گیا, ہم دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور مقام ہے. تو میرے بھائیوں, سوال ہوگا, مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ پردہ اٹھایا جائے گا, کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا, اور اشارہ کر کے پوچھا جائے گا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جو مومن ہے, اے مومنوں, اے نمازیوں, اے پرہیزگاروں, اے اللہ رسول کو پہچاننے والوں, اے سنتوں پر عمل کرنے والوں, اے سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجانے والوں, اے محبوب کی زلفیں سجانے والوں, اے امامہ شریف سجانے والوں, اے محبوب کے عاشقوں, مدینے کے مستانوں, انشاءاللہ تمہاری زبان سے فوراً نکلے گا, ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. ماں دینوں کا, انشاءاللہ جواب ہوگا, دینی الاسلام. اور پوچھا جائے گا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو پہلے ہی طبیعت بے قرار ہے کہ کبھی یہ موقع آئے کہ جن کا ذکر سن کر جھومتے ہیں, جن کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں, جن پر بے قراری کے ساتھ اشک بار آنکھوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں, وہ سونا آ گیا, تو انشاءاللہ قدموں سے لپٹ جائیں گے اور بیتاب ہو کر کہیں گے, ہو وہ رسول اللہ ہے, یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ارے یہ تو وہ آقا ہے کہ جن کے لیے میں زندہ تھا, ارے یہ تو وہ آقا ہے کہ جن کی خاطر کائنات سجائی گئی تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کرو, غور کرو اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے زکات دینے والوں، اے خیرات کرنے والوں، اے سنتوں پر عمل کرنے والوں، اے با اخلاق مسلمانوں، انشاءاللہ تم تو پہچان لوگے اگر ایسا شخص قبر میں گیا جو نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، اور معاذ اللہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ٹیپ ریکارڈر لے کر گانے سنتا ہے، تاش کی گڈی لے کر تاش کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسا شخص اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد کر بیٹھا، ٹی وی کے آگے اس نے ایمان ضائع کر دیا، اگر فلموں کے آگے اس نے ایمان برباد کر دیا، اگر فلمی گانوں کے آگے اس کا ایمان تباہ ہو گیا، تو میرے بھائیوں وہ قبر میں اگر خدا نہ خواستہ جواب نہ دے سکا، اس کا ایمان اگر سلب ہو چکا تھا، وہ اگر تباہ و برباد بحیثیت ایمان ہو چکا تھا، تو وہ جواب کیا دے گا؟ اس کی زبان سے یہی نکلے گا، لادری ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو ہر وقت فلمیں دیکھتا تھا، میں تو گانے سنتا تھا، جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا تھا، ہائے افسوس مجھے کیا پتا، دعوت اسلامی والے تو کہا کرتے تھے، سنتے تو تھے کہ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، فلمیں دیکھنا حرام ہے، یہ لوگ حدیث تو سناتے تھے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا، ہم سنتے تو تھے، لیکن افسوس شیطان غالب ہو چکا تھا، افسوس ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم توجہ نہیں دیتے تھے، ہم نے سنی انسنی کر دی، ہائے اب پھنس گئے، اب کیا ہوگا بھائیو، اب کیا ہونا تھا؟ اے نمازیوں، اے داڑھی والوں، اے زلفے والوں، اے امامے والوں، اے سنتوں کے پابندوں، اے اللہ رسول کو راضی کر کے ایمان کو سلامت لے جانے والوں، تمہیں مبارک ہو، جب تم یہ کہہ دو گے ربی اللہ دینی الاسلام، اور یہ کہہ دو گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، ہاں تعجب مت کرو، جہنم کی کھڑکی کھلے گی، کھلتے ہی فوراً بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جس سے مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، کہا جائے گا اگر تم جواب نہ دیتے تو تمہارے لیے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، جس کی وجہ سے مسرت بالائے مسرت ہوگی، پھر جنت کا لباس ہوگا، جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کے مزے ہوں گے، آقا کے جلوے ہوں گے، مدینے کے جلوے ہوں گے، اور قیامت تو ایسے آئے گی کہ انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اے فلمیں دیکھنے والوں، اے وی سی آر والوں، وہاں وی سی آر تمہیں کوئی نہیں دکھائے گا، پھر پتہ نہیں ٹائم کس طرح پاس ہوگا، اب تو ٹائم پاس کر لیتے ہو وی سی آر دیکھ کر، رشوتوں کا لین دین کر کے، لوگوں کو مار دھاڑ کر کے، ڈکیتیاں کر کے، چوریاں کر کے، گالیاں بک کے، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، فضول بک بک کر کے، اس وقت تو ٹائم پاس کر لیتے ہو، قبر میں کیسے ہوگا؟ پھر قبر میں کیا ہوگا؟ جو بد نصیب سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا، اس کی قبر میں یہ ہوگا کہ پہلے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور مغن بند کر دی جائے گی، پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تڑپ کر رہ جائے گا، اور پھر اس کے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا، نہ تمہارا مال تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا عہدہ تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہاری وزارت تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہاری افسری تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہاری پہلوانی تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہارے کراٹے اور جوڈو کے داؤ تمہیں بچا سکیں گے، تمہارا کوئی سورس، تمہارا کوئی عہدہ، تمہارا کوئی سرمایہ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہارا کفن آگ کے کفن سے تبدیل ہو جائے گا، بستر آگ کا ہوگا، جوتے آگ کے ہوں گے، اور قبر ایسے ملے گی، ایسے بھیجے گی کہ اے نمازیوں، اے فلمیں دیکھنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے گالیاں بکنے والوں، اے وی سی آر پر بیٹھنے والوں، اے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنے والوں، اے گانے سننے والوں، اے تاش کھیلنے والوں، ہاں اے پتنگ اڑانے والوں، رب اگر ناراض ہو گیا، قبر ایسے مل جائے گی، ایسے بھینچ ڈالے گی کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، فیصلہ کر لو کہ نماز پڑھنی ہے یا ٹی وی ڈرامہ دیکھنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں، اگر نہیں مانو گے تو آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو سناؤں گا، اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، نماز پڑھنا کس کا کام ہے؟ کس کا حکم ہے؟ میرا نہیں نا، اللہ رسول کا حکم ہے. پھر کہنا پڑے جب جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، پھر کہیں گے ہائے کاش اللہ کا حکم نہ ہوتا، کاش پتنگ بازی نہ کی ہوتی. ہمارے لاہور میں بہت پتنگ بازی ہوتی ہے، پنجاب میں بہت ہوتی ہے، یہ حرام ہے پتنگ بازی. مسلمان ان کاموں کے لیے نہیں آیا. پھر کہو گے ہائے خدا نہ کرے کسی کا منہ آگ میں جب تلا جائے گا کہ ہائے کاش میں گانے نہ سنتا، اب منہ میرا آگ میں چلا گیا. اے کاش میں فلمیں نہ دیکھتا، ہائے کاش میں نمازی ہوتا، اے کاش میں داڑھی نہ مڈاتا کہ میرا منہ آگ میں تلا جا رہا ہے. بھائیو ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، اللہ کے خوف سے لرز جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے اسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا، اور کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. تو جب ان کی وجہ سے پھنس جاؤ گے تو کہنا پڑے گا یا اللہ ہم تو اپنے بڑوں کی وجہ سے پھنس گئے، اور پھر اپنے بڑوں کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں گے اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. تو جو لوگ اپنے لیڈروں کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے. بھائی اللہ رسول کا حکم پہلے، ماں باپ کا بعد میں. ماں باپ کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دے، تھوڑی چھوڑ دیں گے. ماں باپ کہہ دیں کہ یہ سنت چھوڑ دے تو نہیں چھوڑیں گے، رکھیں گے داڑھی، حرام ہے داڑھی منڈانا، اللہ رسول کا حکم ہے. تو اس کے علاوہ ماں باپ کہیں گے بیٹے فلم دیکھ لیا کر، گانے سن لیا کر، رشوت لے آیا کر، نہیں ہم پھنس جائیں اگر رشوت. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے اور سوچئے ان قریب موت آئے گی، ان قریب آئے گی تمام تر سختیوں سمیت آئے گی اور اس دنیا سے ہمارا رشتہ منقطع کر کے رکھ دے گی. مرنے کے بعد پچھتانا ہوگا. میرے بھائیو دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال اگر جی لیے، بہت بہت 100 سوا 100 سال اگر جی گئے پھر بھی موت ہے، اور قبر میں نہ جانے کتنے 100 کتنے 1000 سال رہنا پڑے، بالکل اکیلے ہوں گے، نہ ہم کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے نہ کسی کے پاس جا سکیں گے. آج تو گرمی اتنی ہے تو پنکھا ہاتھ میں ہم نے تھام لیا، اس وقت میرے بھائیوں کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، کوئی سامان طرب نہیں ہوگا، کوئی سامان آسائش نہیں ملے گا. میرے بھائیوں آؤ دعوت اسلامی کے پیغام پر لبیک کہو. دعوت اسلامی آپ کو اور کچھ نہیں کہتی، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے، ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ بھائیوں نمازی بن جاؤ، بھائیوں گناہوں کی طرف سے لوٹ کر آ جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح ہم پر چھوا چھم برستی. آپ ذرا آؤ دامن مصطفیٰ پر لپٹ کر تو دیکھو، پھر دیکھو مذاق کیسا ہے. خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے ارزا گزاریاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، حاجیاں نے چمی جالی ہو جالی کرما والی، لکھ پیرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، مدینے کے دیوانوں، اب وہ محترم گھڑیاں آ پہنچی جن کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے دلوں کے دریچوں کو کھول دو، آؤ آؤ مدینے چلیں۔ خوش نصیبوں نے فارم پر کیے، خوش نصیب مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر وہ غریب جن کے پاس زر نہیں ہے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے مدینے کے مسافر کو تکتا رہ جاتا ہے۔ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت، میں محض کرتا ہوا نقشے کفے پا جاتا ہوں، قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں۔ طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، دیکھو بیچارہ بیچارہ مدینے بہت دور پڑا ہے، بدکار صحیح پر تیرا دیوانہ بڑا ہے۔ تو میرے پیارے سامی بھائیو، خوش نصیب بحری جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے مدینے پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان قریب ان کا سفر شروع ہوگا، لیکن میرے بھائیو جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو چاہ رہے ہیں، تو وہ چاہیں تو گھر بیٹھے مدینہ دے سکتے ہیں۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی نظر میں پھر گئے حج کے منازل، یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر، سرور نہیں تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا لیجئے، مدینے کی حسین یادوں میں گم ہو جائیے، وہ چاہیں گے مدینۃ الاولیاء کے بیٹھے سے مدینۃ المصطفیٰ پہنچ جائیں گے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے سونیا، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے سہن، تیرے تصور کا محتاج ہے اک نگاہ ہے کرم، اک نگاہ ہے کرم میری لاج ہے لاج تیری نبھانا تیرا ساتھ ہے، اک نگاہ ہے کرم میری لاج ہے لاج تیری نبھانا تیرا کام ہے، ہم نے نام خدا مصطفیٰ کے سر مدینہ منورہ کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، قدم ہم نے اٹھایا ہے، منزل پر وہ پہنچ جائیں گے، منزل پر وہ پہنچ جائیں گے، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہچیدہ پہچیدہ چلا ہوئے تصور میں جانب مدینہ جا رہے ہیں، جب مدینے پہنچیں گے تو جذبات کا کیا عالم ہوگا، دل کی کیفیت کیا ہوگی، جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، اسی شام پر کسی دن بنے میرا آشیانہ، اے لیجیے اے لیجیے، یہ رہا مدینہ یہ رہا مدینہ، وہ مدینے کے حسین در و دیوار نظر آ رہے ہیں، وہ مدینے کے حسین گنبد و مینار نظر آ رہے ہیں، ہم مدینے میں آ گئے، ہمارا گندا وجود مدینے کی بارونق فضاؤں میں داخل ہو گیا، دیوان کی تاری ہے ان کا دیوانہ مدینے میں پریشان گیا، چاک دل چاک جگر چاک گرے بان گیا، مدینے پہنچے مدینے پہنچے تو ہوش نہ رہا، اب مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، در و دیوار چومتے ہوئے جھومتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، مدینے کی خاک کا سرما آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، کبھی پھول چومتے ہیں کبھی خار چومتے ہیں کبھی در چومتے ہیں کبھی دیوار چومتے ہیں، آقا کا روضہ تلاش کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں، کدھر مدینہ ہے، میرا حسن نظر مدینہ ہے، میرا راحت جگر مدینہ ہے، جھوم جاؤ دیوانو آقا کا روزہ آ گیا، کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، دکھا سبز گنبد تو بولی آنکھیں، یہ نقشہ دل میں جمانے کے قابل، اب تصور ہی تصور میں ہم باب جبرائیل کی طرف بڑھ رہے، دل کانپ رہا، بدن پر لرزہ تاری، آنکھوں سے اشک جاری ہے، ان قریب محبوب پروردگار کے دربار میں پیشی ہے، باغا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے چلا ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی کہ آقا کے سامنے کس طرح پیش ہو گئے، کہ رحمت نے تھپکی دی، اے نادان تیری بھول ہو رہی ہے، یہ وہ دربار نہیں جہاں گناہوں پر تانے دیے جاتے ہو، یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں عیب اچھالے جاتے ہو، اے نادان یہ وہ سلطان کا دربار ہے جہاں گناہ اچھالے نہیں جاتے، گناہ مٹائے جاتے ہیں، عیب چھپائے جاتے ہیں، ارے یہ تو وہ آقا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، نہ ہو جو کہیں منہ لگانے کے قابل. سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے اب آقا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. اے لیجئے ہمارے تصور کی معراج کا وقت آ پہنچا. یہ رہی سنہری جالیاں. السلام علیکم ایو نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. مؤدب ہو جائیے ان سنہری جالیوں کے پیچھے ہمارے محترم آقا ہمارے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے شہر سے بھی میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ عین حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فرما ہے. ہم انہیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ ہماری نگاہوں پر پردہ ہے تو کیا ہوا؟ آقا تو ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے دلوں پر جو خیالات آتے ہیں آقا ان سے بھی واقف ہے. آقا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا باطن بھی دیکھ رہے ہیں. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا؟ آقا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے؟ یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. آقا اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ. آقا دور سے آئے ہوئے ہیں رنج و غم کھائے ہوئے ہیں تم پہ اترائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش کساما یا رسول اللہ. نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و سر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریا یا رسول اللہ. مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ ہو. السلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أسألك الشفاعة يا رسول الله نسألك الشفاعة يا رسول الله نسألك الشفاعة يا رسول الله نسألك الشفاعة يا رسول الله. میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی. سارا میں ہیدا من میں ہے پسارا یا خورشید میری جھولی بھر دو میں ہیدا من میں ہے پسارا میں ہیدا من میں ہے پسارا یا تو میرے علیہ سنت کی تربیت ایسی ہے کہ زیارتوں میں بھی تربیت ہوتی ہے، راتوں کو بھی تربیت، ساتھ عبادات بھی ہوتی ہے، علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ عزوجل چل مدینہ میں زیادہ ہی جاتے ہیں، پیدل ہی حج کرتے ہیں میرے علیہ سنت کے ساتھ. اور جب میدان عرفات سے لوگ نا جلدی جلدی مغرب کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، امیر علیہ سنت کی حکمت کے بھی کمال، سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے مغرب کے بعد ہمیں کھانا وغیرہ کھلایا، فرمایا آرام کرو سارے سائیں بھائی، ریسٹ کرو. ہم ایران تھے، لوگ بھاگ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، بابا میں آرام کروا رہے ہیں. تو یوں وہاں دو گھنٹے آرام کیا، اٹھ کر پھر وہ استنجا وضو کیا، اور جدے کے قریب کے شہروں کے سائیں بھی آ جاتے ہیں. امیر علیہ سنت وہ ویل چیئر ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں پر نعت خوانی، اور پھر سلسلہ پیدل ہی تو 10-12 کلومیٹر پیدل ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑے. زمین چونکہ وہاں بڑی گرم ہوتی ہے تو مجھ سے پیدل چلا ہی نہیں چلا جا رہا تھا. اب وہ سامنے ویل چیئر وہ آگے بڑھا کے لے جاتے ہیں، میں پیچھے رہ جاتا، وہیں سے وال لگاتا، یا تار کر دیو میرا پار. بابا مسکرا مرتے، بھائی رک جاؤ، دانیال پیچھے رہ گیا ہے. تو یوں ساتھ ملاتے، پھر وہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، تو جب وہ پڑھتے تھے سارے نبیوں کا سرور تو میں بلند آواز سے کہتا مدینے میں ہے، تو بابا کو یہ آواز نا بہت اچھی لگتی تھی. بابا مجھے اشارہ کرتے، دانے وہی سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. تو بابا یعنی اس طرح کی صدائیں لگانا بابا جس سے ماشاءاللہ خوش ہوتے تھے. اس وجہ سے پھر آخری دن جب مدینے جانے لگے، انہیں صداؤں پر، انہیں مسکراہٹوں پر، شفقتوں پر، بابا نے پھر مجھے سے پیچھے تشریف لا کر تھپکی دیتے ہوئے میں دانیال ہمارا رونق الحرمین ہے. تو یوں ہر اسلامی بھائی کی دل جوئی، وہاں شفقتیں، پیار، ایک ایک سامبھی پر توجہ، ایک ایک سامبھی کا خیال رکھنا میر علیہ سنت کے چل مدینہ کے قافلے کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ کے برین ہیمریج کے تعلق سے خبر دی، یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ بیچارے کی بیماری دور کر دے، یا اللہ کو صحت کلی عطا فرما، سارے مرض دور کر کے مریض مدینہ بنا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الیاس قادری، اللہ تعالی ان پر رحم و کرم کرے، ان کے درجات اور بلند کرے، کام بھی بہترین کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو تصانیف کی وہ بھی بہت ہی پیاری، فیضان سنت مامن نے بھی دیکھی ہے، اور دودھ پا کے تو وہ عاشق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، جو دودھ پا کے جتنا زیادہ پڑتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.